Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Talat Emel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, bugün stüdyomuzda iki konuğumuz var. Füsun Sümer, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz Füsun Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ve Nusret Suna arkadaşımız, gene İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Evet, dün 17 Ağustos depreminin 20. yılı nedeniyle bir basın toplantısı, evet, gerçekleştirdiniz. Ve basın toplantısında da oldukça detaylı bir açıklama yaptınız. Biz bugünkü programımızı bunun üzerine düzenlemek istedik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Biz teşekkür ederiz. Bizi davet ettiniz. Halkı bilinçlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi tabii 20 yıl geçti aradan ve bu 20 yıl boyunca biz hem genel merkezden arkadaşlarla hem de İstanbul Şubesi'nden arkadaşlarla çok sayıda program yaptık. Fakat geriye dönüp baktığımızda, değil mi Elvan, bir bakıyoruz ki beş aşağı beş yukarı hep aynı konuları konuşmuşuz. Ama bir 20 yılın envanterini çıkartmakta fayda var. Önümüzdeki hafta ayın 14'ünde de Nuray Hoca ile birlikte bir envanter programı yapacağız. Yani nelerin yapıldığı üzerine bir program çok gerçekleştireceğiz. Iyi, bugünkü de biraz hem neler yapıldı hem de neler yapılmadı programını oluşturur. Olacak. Evet. Yahut da yapılmalıydı. Evet. Yapılmalıydı. Benim aklımda hep o soru var. Yani evet, yapılmadı kısmını çok konuşuyoruz da, evet, neler yapılabilirdi, neler yapılmadı. Evet, 21 Ağustos programını ise Tınaz Tiz Bey ile gerçekleştireceğiz. Tınaz Bey'in özellikle 17 Ağustos 99 depreminden sonra Açık Radyo'nun yayınlarında çok büyük bir katkısı vardır. Onunla hem geçmiş günleri hem de geleceğe ilişkin olarak nasıl yaklaşmak gerektiğini konuşmaya çalışacağız. Evet, çok güzel. Şimdi bu 20. yıl etkinlikleri konusunu da size soracağız. Çünkü bir dizi etkinlik planladınız, evet, ama öncelikle 17 Ağustos tarihini denk getirirdiniz basın toplantısı için, ama bu sefer biraz erken davrandınız. Ayın 6'sında, evet, açıklamanızı yaptınız. Neden altısına çektik? Şöyle, tabii bakın, yani adı zaten 17 Ağustos depreminin 20. yıl etkinlikleri çerçevesinde bir dizi, yani toplantılar, sergiler ve basın toplantısı yapıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi 17 Ağustos'tan iki gün önce, iki gün sonra bunlar yapılırdı bugüne kadar. Ama bu sene bildiğiniz gibi 17 Ağustos bayram tatilinin tam ortasına geliyor. Geliyor, doğru. Şimdi bu cuma günü bayram tatili başlıyor. İster istemez 15-16'yı da vatandaşlarımızın büyük bir bölümü tatillerine ekleyecekler. Böyle baktığımız zaman ayın 20'sine kadar bir tatil süreci oluyor. Biz onun için bunu bu sefer bir hafta öne çekerekten ayın 6'sında basın toplantısıyla birlikte kentimizde bir takım bir dizi etkinliklere başladık. Ki en azından bayrama kadar vatandaşlarımıza bir duyarlılık oluşturabilmek için böyle bir tarihi seçtik. Umarım ki başarılı olmuşsunuzdur. Özellikle etkinliklerden başlayalım mı? Neler yapacaksınız? Tabii ben şöyle özetleyeyim. Sizin de biraz daha söylediğiniz gibi dün basın toplantımızı yaptık. Evet. Ayın 5'i itibariyle 5 pazartesi, 5 Ağustos pazartesi itibariyle Bakırköy Özgürlük Meydanı, Kadıköy Belediye Başkanlığı'nın karşısındaki metrobüs duraklarının çıkışında Taksim Metro İstasyonu'nun içi, Levent Metro İstasyonu'nun içi ve Gayrettepe Metro İstasyonu'nun içinde depreme duyarlılık sergileri ve broşür dağıtımlarımız var. Evet. Bu ayın 9'unun akşamına kadar, gece 10'a kadar devam edecek. Yani pazartesiden başlıyoruz, cuma gecesi 10'a kadar bu devam edecek. Evet, yani burada vatandaşlarımız orada koymuş olduğumuz fotoğrafları incelesinler, çekinmesinler. Resimleri oradaki arkadaşlarımıza çok rahatlıkla sorabilirler. Bilgileri paylaşmaya hazırız. Verdiğimiz broşürleri de en azından aile bireyleri bunu bilhassa çocuklarımıza bunu okutmaya gayret edersek eminim ki birazcık deprem bilincini oluşturmuş oluruz diye düşünüyoruz. Evet, ben hemen burada bir kısa bilgi vereyim. Aslında böyle fotoğraflardan oluşan bir sergiyle karşılaşmayacaklar. Büyük boy basılmış afişlerle ama ana temaları olan, konuları olan afişlerle karşılaşacaklar. Nedir o şimdi, temalar? Bakın çok haklısınız. Şimdi bir kere yaşadığımız depremlerden elbette birkaç tane fotoğraf var. Ama bu fotoğrafın yanında da teknik olaraktan şimdi vatandaşlarımızın bize her zaman televizyonda yazılı ve görsel basında söylediğimiz örneğin yumuşak kat diyoruz. Yumuşak katlardan kaçının, tehlikelidir diyoruz. Vatandaşa orada resimlerle yumuşak katın ne olduğunu anlatıyoruz. Yani bir mühendisin anlayacağı şekilde değil, normal vatandaşımızın anlayacağı şekilde basit krokiler halinde. Sonra yan yana bir çık iki tane binanın, hani hep bunu vatandaşlarımız dinliyor, binaların çarpışması nedir? Orada resimle anlatılıyor. Veya vatandaşların en çok sorduğu sorular, ben evimde nerelere bakmalıyım? Deprem olduğu anda veya olmadığı anda nereleri gözlemlemeliyim? Şu çatlak neyi ifade eder? Bunlar çok basit ifadelerle. Sokaktaki adama yönelik olarak. Evet, yani normal vatandaşlarımızın anlayacağı dilden böyle fotoğraflar ve resimlerimiz var. Bununla birlikte de işte bir de ufacık şöyle bir ufak kitapçık halinde de broşür dağıtıyoruz. Bu broşürü de deprem bilincini gençlere, çocuklarımıza öğretebilmek için deprem nedirle başlayıp deprem olduğunda nasıl davranacağımızı anlatan bilgileri orada paylaşıyoruz. Evet. Ve bu sanıyorum ilk defa olacak herhalde, değil mi? Yani bu metro istasyonlarında bunun gerçekleştirilmesi. Şimdi şöyle ki, evet, bundan önceki senelerinde de şube binamızda Kadıköy ve Bakırköy'de bunları yapıyorduk. Evet. Ama bugüne kadar evet metro istasyonlarında bize bu imkanlar tanınmıyordu. Şimdi bu sene bize bu imkanlar tanındı. Biz de bunları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve sizin sorunuzu da tamamlamak istiyorum. Bununla birlikte yine ayın 11'inde kentimizin çeşitli yerlerindeki billboardlarda depremi anlatan fotoğraf, yani görsellerimiz olacak. Yani bayağı büyük etkili görsellerimiz olacak. Bir de ayın 12'si ve 19'u arasında da toplu taşın araçlarındaki televizyonlardan bu görselleri de yayınlayacağız. Aa, çok güzel. Yani tabii ki burada yani bu imkanın verilmesi bizleri çok sevindirdi. Çünkü orada vatandaşlarımızın büyük bir miktarda vatandaşımıza ulaşma imkanı elde ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı büyükşehir bir imkanlar mı bunlar? Evet, Büyükşehir Belediyesi'ne biz yazı yazdık. Sağ olsunlar yazılarımıza cevap verdiler. Süre tanıdılar. Hazırladığınız görselleri gönderin. Şu şartlarda olacak. Biz de onları hazırladık. Biri ayın 11'inde, biri ayın 12'sinde olmak üzere İstanbul'daki vatandaşlarımıza bunu sunacağız. Evet. Etkinliklerin takvimine devam edebilir miyiz? Etkinliklerin takvimi tabii ki, yani bu etkinliğimiz resim sergileri ve broşür dağıtımları 5 ile 9 Ağustos arasında gerçekleşiyor. Evet. Evet. Yani bu akşam anladığım kadarıyla sadece İstanbul'da değil, İstanbul dışına da gidiyorsunuz. Şimdi tabii ki biz İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesiyiz. Bizim şubemize bağlı, bizim hinterlandımıza, etki alanımıza olan Kırklareli, Lüleburgaz, Silivri, Edirne var. Burada da aynı eş bunlarda zamanlı temsilcilikleriniz var değil mi? Temsilcilerimiz. Evet. Evet. Aynı eş zamanlı 5 Ağustos'ta başlayıp 9 Ağustos'a kadar devam eden aynı deprem tanıtım sergisi ve broşür dağıtımı var. Aynı etkinlikler orada da oluyor. Evet. Yani böylelikle zannederim büyük bir bölümüne, İstanbul'un büyük bir kısmına ulaşmış ve oluyoruz. Evet. İstanbul'un da Trakya, ilçelerinde Trakya'da evet, ulaşmış oluyorsunuz. Evet. Ben hemen Füsun Hanım'a sormak isterim. Şimdi dün gerçekleştirdiğiniz basın toplantısında başta bir özet yaptınız. Bir durum özeti diyebiliriz buna. Bu durum özeti konusunda bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Bu 20 yılı özetleyen bir şeyiniz var. Mevcut tabloyu gösteren. Tabloyu gösteren bir düzenlemeniz var. Onu şey yaparsanız, bize aktarabilirseniz sevinirim. Bunda böyle çok kronolojik bir şey sunmaktan öte ana başlıklarımızı ben size ifade lütfen etmeyi tercih edeceğim. 17 Ağustos 1999'da Türkiye büyük bir acıyla sarsıldı. Binlerce insan hayatını kaybetti, yaralandı, insanlarımız evsiz ve işsiz kaldı ve ülkemiz ekonomik açıdan büyük bir zarar uğradı. Sizin de söylediğiniz gibi bu depremin üzerinden maalesef 20 yıl geçti. Bu zaman zarfında ancak üzülerek söylüyoruz ki bir arpa boyu yol alınabildi. Evet. Hiç alınmadı demiyoruz. Bir arpa boyu diyoruz. Siyasi iktidarın deprem önlemi olarak uygulamaya aldığı kentsel dönüşüm projelerimiz var. Hepimizin malumu ama burada da en çok ihtiyaç olan alanlardan değil, rantın yüksek olduğu alanlardan kentsel dönüşüm başladı. Bir ranta odaklanma oldu maalesef. Bu üretilen, kentimizde İstanbul'a dair üretilen iyimser senaryolarda bile on binlerce yapının değişik düzeylerde beklenen İstanbul depreminde hasar göreceği, on binlerce insanın da etkileneceği ifade ediliyor ve kabul ediliyor. Yapı stoğumuzun iyileştirilmesi ve güvenli hale getirilmesi beklenirken imar barışı adı altında kaçak yapılaşmaya, kaçak kat ilave edilmesine göz yumuluyor. Hatta imar barışı ile kaçak yapılaşma adeta ödüllendiriliyor. İstanbul bu 20 yılda depreme hazır mıdır? Hazır değildir. Son birkaç yıldır bazı binalarımız depreme maruz kalmadan da durdukları yerde yıkılabilmektedir. Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı 21 insanımızın ölümüne yol açan bu yıkım, sizin de söylediğiniz gibi apartmanın yıkımı, İstanbul yapı stoğumuzun durumunu resmetmektedir adeta. Ve sadece orayla da sınırlı değil. Sınırlı değil. 21 evet, kişi zaten gibi onları da özetlemi bir kayıp olduğu için evet, özellikle hani bunu belirtmek istiyorsunuz. Belirtmek istedik. Evet. İstiyoruz. Deprem toplanma alanları sorunumuz var ve ulaşım güzergahları deprem anında bu sorun sürmekte. Önceden belirlenen toplanma alanlarının yapıya açılması var. Parkları, okul bahçeleri ve boş alanları toplanma alanı ilan etmek sorunu ortadan kaldırmıyor. İstanbul dere yatakları imara açılmış durumda. Askeri alanlar şimdi imara izin veriliyor. Bunların yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak değerlendirilmesi çok uygun olacakken kent betona teslim edilmiş, ranta göre düzenlenmiş. Aslında bu kararlar imzası olan kente ve insana suç işlemiş durumda maalesef olanlar diyelim. Ayrıca toplumsal kültürümüzde de bir kayda değer bir yere sahip ihmalkarlık, bilim dışılık, haksız kazanç elde etme gibi olumsuzluklarla mücadele edilmiyor maalesef. Hatta çoğu zaman da teşvik görüyor. Evet. İşte takdiri ilahi anlayışı ile sorumluluktan kaçılıyor. Bundan da söz etmek istiyorum. İstanbul'un mevcut sorunları çözüm beklerken nüfus yoğunluğu iki katına çıkaracak Kanal İstanbul gibi mega projelerle yönelme kente taşıyamayacağı bir yük eklemek anlamına ekstra geliyor. Ekstra bir yük geliyor tabii. Maalesef öyle. İnşaat mühendisliği odamız bu 20. yıl üzerinden bunca yıl geçti. 20. yıl olması nedeniyle her sene etkinlik yapıyoruz ama bu sene daha da çok önemsiyoruz. Bu 20 yılda yapılanların yetersizliğini vurgulayarak bu yıl dönümünde de yine deprem tehlikesi bağlamında İstanbul'un fotoğrafını kamuoyuna paylaşmayı toplumsal ve mesleki bir görev sayıyoruz. Bilimin, fennin ve mühendisliğin rehberliğinde İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirme çabası içinde bunları duyurmamıza vesile oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi 20 yıl öncesine dönersek aslında belirlenmiş olanlar uygulansaydı bugünkü duruma gelmezdik diyorsunuz. Evet. Nedir bunlar? Şimdi 99 depreminden sonra bir takım, yani o zaman hem siyasi çevreler, hem bizi idare edenler, hem vatandaşta, yani bir şey vardı, bir canlılık vardı. Yani bir duyarlılık pik noktadaydı. Evet. Ama o günden bugüne böyle bir düşen eğri şeklinde devam etti. Şimdi o günlerde en çok tartışılan konu şuydu. İşte bir daha İstanbul'da deprem olacak mı, olmayacak mı, fay hattı nereden geçecek? İşte nasıl kırılacak, nasıl olacak, bitecek? Biz şuna seviniyoruz bu süreç içinde. Artık fayın kırılıp kırılmayacağı, depremin olup olmayacağı tartışmaları bitti. Evet. Bunu artık herkes kabul ediyor. Evet. Arada bir, evet Elvan Bey siz şey yapıyorsunuz, arada bir çatlak sesler çıkıyor. Müşteşi bir bakış attık o yüzden. Yani. Evet, onun üzerine de bir program yaptık. Yani, geçen yok, hafta. Evet, yok 100 sene sonra olacak filan. Öyle vatandaşları yanıltmaya gerek yok. Yani bu bir takım hesaplar yapılıyor. Tabii ki ne zaman olacağı belli değildir. Ama bugün, ama yarın. Bunların hepsi ihtimal hesaplarıdır. Tabii bu doğrultuda o günün yerel yöneticileri bir takım çalışmalar yaptılar. Şimdi çünkü bu deprem çok büyük bir depremdi. Dünyada bir benzeri olan, Kuzey Anadolu fay hattının benzeri olan San Andreas fay hattı Amerika'da, bir de bu büyüklükteki depremlerin çokça yaşandığı Japonya'da bu konuda oldukça büyük çalışmalar vardı. Dünyada hemen hemen üç ülke diyeceğim. Türkiye, Amerika, Japonya. Japonya evet. Depremi böyle büyük şeylerini hisseden, büyüklükleri hisseden ülkeler. Şimdi o günkü yöneticilerimiz merkezi yönetimde deprem konseyi kuruldu. Bakın deprem konseyi kuruldu. Bir takım çalışmalar yaptı. Çok ümit verici bir çalışmalardı. Stratejik planlar hazırlandı. Ve bu deprem konseyinin içinde bilim adamlarına, üniversitelere yer verildi. Ulusal deprem konseyi. Bunun içinde siyasi erk de vardı. Bakın bunu canı gönülden destekledik. Deprem konseyi 2004 senesinde hatırladığım kadarıyla yanılmıyorsam birinci deprem şurasını düzenledi. Bakın deprem şurasını düzenledi. Bayındırlık Bakanlığı ile birlikte. Tabii o günün Cumhurbaşkanı'nın himayesinde bakın. O günkü Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar deprem şurasının kararlarını hepsi birebir, hatta meclis başkanı da dahil, uygulayacağız dediler. Türkiye'nin makus talihi kırılacak diye hepimiz çok sevindik. Evet. AK Parti iktidarı. İktidarı tabii, bakın bunu hiç yadsımıyoruz. Doğru ne yapılırsa, kim yaparsa yapsın destekleriz. Ama ne oldu? 2007 senesinde deprem konseyi lağvedildi. Deprem şurasının alınan kararlar raflara kaldırıldı, sümen altı edildi. Böyle bir süreç geçirdik. Bakın bu merkezi düzeyde. Şimdi bir kere şura kararları hayata geçmek zorundadır. Benim bildiğim kadarıyla. Ama devletin düzenlediği şuraların böyle kararları, bir kuralı var. Evet, kuralı vardır. Bunların hayata geçmesi lazım. Bu merkezi düzeyde. Aynı senelerde yerel düzeyde de o günün İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 üniversiteye görev vererekten, sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını da içine kataraktan, bizler de elimizdeki bilgi ve imkanlarımızla yardım ederekten İstanbul Deprem Master Planı hazırlandı. Muazzam bir plandı. Çok güzel bir plandı. 1300 küsur sayfalık bir plandı. Ve bunu canı gönülden destekledik. Ve o raporlarda şöyle deniyordu. Bu planlar uygulandığı müddetçe, yani uygulanır ise İstanbul kenti 15 ile 20 yıl içinde deprem güvenlikli kent haline gelebilir dendi. Peki ne oldu? 20 yılı geçirdik. Geçirdik. O deprem master planı ne oldu? Muazzam bir şey harcandı. Emek harcandı. Elbette oraya para da harcandı. Şimdi tozlu raflarda bekliyor. Hiç ellenmiyor yerel yöneticilerimiz tarafından. Bugüne kadar incelenmedi bile. Ama şunu duyuyoruz. Bakın çok önemli bir plandı. Yurt dışından uluslararası düzeyde bazı araştırmacılar gelip o planları inceliyorlar. Test çalışmaları için. Düşünün onu test çalışmaları için incelemeye geliyorlar. Biz kendi ülkemize, kendi kentimize orada hazırlananları hayata geçirmek için bir çaba sarf etmedik. Orada neler vardı fazla uzatmadan şey yapayım. Şimdi bir kere her şeyin orada teknik olaraktan 20 sene önceki bilgi birikimimizle şimdiki bilgi birikimimiz çok farklı. Doğru. 20 sene önce orada teknik bilgileri paylaşıldı. Nasıl bir kent deprem güvenlikli hale getirilir? Teknik sorunlar. İki, tekniği yapıyorsunuz. İhtiyacınız nedir? Para. Finans konusu da orada çözüldü. Yalnız o konuda mimarlar, mühendisler çalışmadı. Bakın bankacılar, finans mancılar, iktisatçılar, sosyologlar, psikologlar. Ya, o rapor öyle bir rapordu. Paranın nasıl finanse edileceği anlatıldı. Sonra paranız olsa işe bitmiyor. İşte kentsel dönüşüme 2012 senesinde iktidar yapacağım dedi. Ne oldu ilk seneler? Hukuki yönden duvara toslandı. Bütün vatandaşlarımız kilitlendi kaldı. Hukuki sorunlar vardır. Bu hukuki sorunlar da orada anlatıldı. Tabii ki bu böyle bir mega projeni hayata geçerken vatandaşın buna hazırlanması lazım. Sosyolojik olayların çözümlenmesi, vatandaşın psikolojik olarak hazırlanması lazım. Nitekim o raporda bunlar da vardı. Çok geniş kapsamlı bir rapordu. Şimdi bu rapor hayata geçseydi deprem şurasında söylenildiği gibi, bu raporlarda söylenildiği gibi İstanbul kenti 15 ile 20 yıl içinde deprem güvenlikli bir kent haline gelebilirdi. Ve yanılmıyorsam o günkü rakamlardan hatırımda kaldığı kadarıyla da 15 ile 20 milyar lira arasında bir para ile. Yanılmıyorum. Hatta biz şöyle de bir espri yapıyorduk. Yani 15-20 yılda bu olacaksa demek ki her sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 milyar lira bütçesinden para ayırsa mevcut bütçesinin yanında mukayese edilemeyecek derecede küçük bir para İstanbul kentini bugün sizlerle belki başka konuları konuşacaktık. Belki kentimizi daha iyi kentsel dönüşümle nasıl yaratabiliriz konuşacaktık. Yani olay bu. Yani şimdi aslında konuşacak çok şey var ama isterseniz ben cevaplayaraktan gideyim mi? O konuda mesela bu rakamı ben hatırlamıyorum da şimdi şeyi düşünüyorum. Yani İsmet projesinin toplam bütçesi şu ana kadar anladığım kadarıyla 3 milyar euroyu geçti. Değil mi? Öyle bir rakamlardan bahsediyor. Evet. O sadece kamu binalarının da bir kısmı ve de sizin bu basın bülteninde evet. de var. Yani şey yapılan, elden geçirilen, yenileştirilen ya da yıkılıp yeniden yapılan binalar, güçlendirilen binalar filan toplam envanterinde oldukça sınırlı bir bölümü. Hani o rakam 15 milyar, 20 milyar bayağı bir bana şey geldi, sınırlı geldi, az geldi. Ama tabii bunun nasıl yapılacağı ve önceliklerin ne olduğu çok önemli. Euro 1,9'du diyelim. Peki. 1,6'ydı diyelim. Şimdi 6,5 misli gibi de düşünecek olursak. Peki. Evet. Ya o günden bugüne esasında hani bir arpa boyu diye tanımladığımız evet. bir mesafe gidildi. Bu özellikle de hani şeyde kamu binaları kısmında belki de biraz daha iyi mi? O şekilde değerlendirmek mümkün mü? Bu İSMEP projesi çerçevesinde cevap falan yapılanlar. Cevaplandırayım diyeyim. Şimdi bakın yani biz bazı yapılanları da takdir ediyoruz. Belki basın şeyimizde de bir yerde bir satırla geçtik orayı. Şimdi bir kere köprü ve viyadüklerimiz evet otoyollarımız, köprüler, viyadükler deprem güvenlikli hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi ve karayolların çalışmasıyla. Bunu takdir ediyoruz. Bunu da görüyoruz çünkü. Ama şimdi bugün İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin web sitesine girdiğimiz zaman kamu binalarının ne kadarı yapıldığı orada belirtiliyor. Elbette bunu inkar etmiyoruz. Görüyoruz. 1135 tane okul binası deprem güvenlikli hale getirilmiş. Ama altında da araştırdığımız zaman şunu görüyoruz. İstanbul'da toplam özel ve resmi okul olaraktan 6127 okul var. Evet. Demek ki %20'si kadarı güçlendirilmiş. Daha bunların büyük bir bölümünün elden geçmesi gerekecek. Kamu bina aynı şekilde hastaneler için, dispanserler, sağlık orada odakları. Durum daha da vahim galiba. Hastanelerde mi? Hastanelerde ve sağlık kurumlarında. Yani orada daha vahim, okul kadar değil, yüzde daha düşük. Çünkü bir sevdamız başladı. Şehir hastaneleri sevdamız başlayınca yani normal üniversite hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz gözden çıkarıldı. Yani olay bu. Aynı şekilde yani işte kentsel dönüşümde bununla birlikte elimizde böyle büyük bir plan varken deprem şurasının kararları ve İstanbul deprem master planı varken binaların acil olaraktan deprem güvenlikli hale getirilmesinin orada bir sıralaması yapılıyor. Siz onu bırakıyorsunuz, kentsel dönüşüme başvuruyorsunuz. Kentsel dönüşümü bakın inkar etmiyoruz, destekliyoruz. Ülkelerde olması gereken bir şey. Elbette yapı ömrünü tamamladığı zaman, bir yer tamamladığı zaman orayı yenileyeceksiniz. Ama şehircilik ilkelerine göre insan odaklı projeler hazırlayarak yapacaksınız. Bir kere bugüne kadar yapılanların hepsi neydi? Bireysel dönüşüm, ransal dönüşüm. Artık bunu söylemekten zaten bıkmış vaziyetteyiz. Şimdi onun için bu kentsel dönüşüm projelerini mantığını şuna oturtuldu. Binaları yıkıp yeniden yaparaktan İstanbul'da ve Türkiye'de deprem güvenlikli hale getiririz mantığı vatandaşlarda yerleştirildi. Bu çok yanlış bir şey. Siz başta İstanbul olmak üzere İstanbul'da yapısımız çok fazla, beklediğimiz depremde İstanbul'da, İstanbul'u örnek vereyim. Hepsini yıkaraktan yapmakla baş edemezsiniz. Buna ne ekonomimiz yeter, ne zamanımız yeter. Bundan önceki Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Özsaysız'daki ne dedi? Özel binalarımızı deprem güvenlikli hale getirebilmek için 15 seneye ihtiyaç var dedi. 2017 senesinde. O günkü bütçeyle şimdiki bütçenin ekonomik durumumuzu karşılaştırın. O 15 sene kaç seneye çıkar? Yani böyle bir mantık olmaz. Yani yık yap mantığıyla İstanbul kenti deprem güvenlikli kent haline getirilemez. Müteahhitlik anlayışıyla kesinlikle olmaz. Siz müteahhitlerin önünü açacağım diye bu mantıkla bu işi yaparsanız duvara toslanıldığı gibi yine toslanılır. Bu raporlarda bunlar anlatıldı. Şimdi sizinle biraz evvel dediğiniz gibi Nuray hocamızla da burada defalarca bu konular konuşuldu. Hatırlayın 98 deprem yönetmeliğinden sonra 2007'de o yönetmeliğimiz revize edildi. Ne eklendi oraya? Mevcut binaların deprem güvenliklerinin tahkiki ve güçlendirme bölümü eklendi. Evet. Yani onun için yapıldı. Evet işte İstanbul kenti ve diğer Türkiye'deki deprem güvenliksiz binalarımız deprem güvenlikli haline nasıl getirildiğinin orada yönetmeliği hazırlandı. Yani biz onu ondan sonra bırakıyoruz. Bir kentsel dönüşüm çıkarıyoruz. Sonra riskli yapı yönetmeliği çıkarıyoruz. Bütün binalarımızı yıkıp yapacağıza dönüştürüyoruz. Ben böyle bir şey görmedim. Bir de tabii evet. Daha da olumsuz bir gelişme. Özellikle Şehircilik Bakanı bütün son açıklamalarında 99 sonrası yapılan bütün yapıların sağlam olduğunu belirterek konuşmasına başlıyor. Aslında bunun da gerçek olmadığını birçok örnekten tabii ki biliyoruz. Evet maalesef yani şimdi öyle bir genelleme yapmak bence yanlış. Evet. Her yapı yapıldığı dönemin şartnamesine uygun yapıldı ise doğru malzeme kullanılıp doğru projelendirilip doğru denetim yapıldıysa her yapı sağlamdır. Sağ 50 aynen. senesinde yapılan yapı da sağlamdır. 2018'de yapı. Ama bu kurallara uymadan yapılıyor ise maalesef işte biraz sonra belki konuşacağız. 94 senesinde yapılan yapımız Kartal'da yapılan yapımız kendinden çöküyor. Çoğu binalarımız kendinden çöküyor. Maalesef. Evet. Ben gitmeden müzik arasında bir soru sormak istiyorum. Bununla bağlantılı olarak. Şimdi dediniz ki işte kentsel dönüşümde tamamıyla işte müteahhide bırakıldı. Bu yıkıldı, evet. Yapıldı filan. Bütün binalar tabii o yönetmeliğe göre riskli hale geldi. Evet. Ama mesela uygulamasında bu kamu binalarına yönelik uygulamada bir başka bir değerlendirme esas alınıyor bildiğim kadarıyla. Yani yeniden güçlendirme şeyi maliyeti yeniden yıkıp yapma maliyetin %40'ını evet. aşıyorsa ancak evet. yıkılıyor bina diye. Bu aynı şeyde diğer binalara da uygulanamaz mı? İşte bakın yani çok doğru yere parmak bastınız. İyi hatırlattınız. Gerçekten bakın 99 depreminden sonra bu konular üzerinde çalışıldı. Kafalar yoruldu. Denildi ki eğer bir binanın güçlendirme maliyeti %40'ı geçiyorsa yıkıp yapmak daha rantavlıdır dendi. Çünkü bina yaşı daha sıfırdan başlıyor. Orada bir takım incelemelerin sonucunda tabii ki böyle o kadar ezbere değil. Tabii kafadan bakın, atarak değil. Çok doğru söylediniz. Bugüne kadar başta kentimiz ve tüm ülkede olmak üzere okul yapılarımız ve güçlendirilen hastane yapıları güçlendirme yapıldı. Yapılıyor da yine. Peki niçin bu özel binalara uygulanmıyor? Dediğinizde çok haklısınız. Bakın şimdi o riskli yapı yönetmeliği kamu binalarına uygulanmıyor. Evet. Kamu binalarına uygulanmıyor. Bu şekilde şehirde garip bir yoğunlukta oluşturuluyor. Tepeden tırnağa inceleniyor. O incelemenin sonunda karar veriliyor. Ama siz şimdi riskli yapı yönetmeliğine göre sokakta istediğiniz bir mal sahibi geliyor size müracaat ediyor. 15-20 dakikada yarım saatte bu bina riskidir deyip çıkıp bitiyor. Evet. Maalesef öyle. Evet. Evet. Arkadaşlar programcımız, yazar ve sinema eleştirmeni, sevgili arkadaşımız, dostumuz Cüneyt Cebenoyan'ı geçen hafta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eşi Ayşegül, kızı Elif, ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Dostları anısını yaşatmak üzere Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Fonu kurdular. Bu fona bağış yapmak isteyenler onun en çok sevdiği ve önem verdiği iki şeyi birleştirecek bir projeyi desteklemiş olacaklar. Yani çocuk ve sinemayı desteklemiş olacaklar. Hesap bilgilerini Bütün Çocuklar Bizim Derneği üzerinden almak mümkün, ulaşmak mümkün ve gönderilecek bağışlara da bir açıklama notu yazmak gerekiyor. Cüneyt Cebenoyan Fonu açıklama notu. Bütün Çocuklar Bizim Derneği Cüneyt Cebenoyan Fonu açıklamasıyla bağış yapabilirler. Bir Finansbank şubesi, Kabacık şubesi hesabı var. Ben hesap numarasını verirsem not alınamayabilir. Ama dediğim gibi Bütün Çocuklar Bizim Derneği'nin internet adresinden bu hesap numarasına ulaşmak mümkün. Açık Radyo'nun sosyal medya hesaplarında da bu hesap yayınlandı. Oradan da ulaşmak mümkün. Biz bugün müziğimizi de Cüneyt Cebenoyan'a gönderiyoruz. Tekrar hepimizin başı sağ olsun diliyoruz. Başı sağ olsun. Sunshine. the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Cüneyt Cebenoyan arkadaşımıza gönderdiğimiz müziği dinledik. Bugünkü konuklarımız Nusret Suna arkadaşımız, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Füsun Sümer. Evet, şimdi buradan hareketle önümüzdeki döneme ilişkin olarak birkaç konuyu danışmak istiyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir değişiklik oldu. Bu değişiklikle birlikte beklentileriniz nedir önümüzdeki döneme ilişkin olarak ve özellikle de tabii depremle ilgili önlemlere ilişkin bir şeyiniz var mı? Evet. Öneriniz, düşünceniz, arzunuz var mı? Ve belediye ile bugüne kadar yeni yönetimle hiç bir toplantı yapma fırsatı bulabildiniz mi? Gerçi onların da programları çok yoğun ama. Evet. Şimdi şöyle tabii ki seçimler galiba 23 Haziran'da evet. oldu. İşte 4-5 gün sonra mazbata aldı Sayın Başkan. Şimdi Haziran bitti, Temmuz, Ağustos. Yani evet. daha 45 günlük bir süre. Doğru. Şimdi hak vermek gerekir ki daha konulara yavaş yavaş giriliyor. Bir takım idari sorunları var. Ziyaretler var, tebrik kabulleri var. Evet, 3000 kişiymiş sırada doğrudur, bekleyen. Doğrudur. Şimdi biz de meslek odaları olaraktan 19 Temmuz'da sağ olsun Sayın Başkan İstanbul'daki meslek odaları yöneticilerini kabul etti. Evet. Tabii ki bu bir nezaket ziyaretiydi. Daha fazlasını beklemekte haksızlık olur. Doğru. Biz bakın 9'da bizi kabul ettiğinde daha sabahtan başlayan kabuller varmış. Düşünün bu gecelere kadar devam ediyor. Biz orada çok iyi ışıklar aldık. Şöyle ki sivil toplum örgütlerine sivil toplum örgütlerinin uzmanlarının ve vatandaşların katılımıyla İstanbul'un bütün sorunlarını çözeceğiz dedi. Ve sizlerle fikir alışverişinde bulunacağız. Ortak masalı kuraraktan hayata geçireceğiz dedi Sayın Başkan. Ve o günkü toplantının sonuna doğru da yani bir yarım saatlik bir toplantı. Biz 30 kişi olunca zaten yani çok kısa bir süre. Orada da meslek odaları ile birlikte bir çalıştay düzenleriz dedi Eylül ayında. Yakın bir tarih. Yakın bir tarih. Eylül-Ekim ayında. Evet. Yani umutlu bekliyoruz. Yani bunlar güzel hamleler, güzel söylemler. Sonra Sayın Başkan'ın seçim çalışmalarındaki söylemlerini takip ettiğimizde İstanbul kentine bakışını biliyoruz. Olumlu yönde bakıyor, destekliyoruz. Ve deprem konusuna da özel önem verdiğini de hissediyoruz. Ama bunu geçen 45 gün içinde ne yaptın diye sormak şimdi çok yok, büyük olmaz. Olmaz. Tabii. Yani elbette sıra gelecek. Biz de bunu her zaman beyan ediyoruz. Kapımız açık. Elimizdeki her türlü bilgi birikimini paylaşırız. Yardımcı oluruz. Bu konuda açığız. İlişkileri sordunuz. konunun başında da açıklamıştık. Bugüne kadar görmediğimiz yakınlığı işte başvurumuz üzerine. Başvurularımız üzerine metro istasyonlarında bize yer verilerek, billboard imkanları tanınarak ve toplu taşın araçlarındaki televizyonlarda kısa videolar göstermek için bize o imkanı tanıyorlar, tanıdılar. Teşekkür ederiz kendilerine. Çünkü biz tamamen toplum için çalışıyoruz. Orada bir reklam yok, hiçbir şey yok. Halkı çeşitli konularda, bugün deprem, yarın başka konularda bize bu imkanları verildilerse vatandaşlarımızı hazırlarız. Sayın Başkan da sorunları o zaman daha kolay çözer diye umuyoruz. Evet. Yani kapılar açık ama hak vermeli ki yaklaşık 20 yıldan zamana sonra ihtiyaç var. Bir belediyenin elden geçmesi, işte görüyoruz daha her gün yerine yeni görevli atamalar oluyor. Bir takım şeyleri var, işler var. Umuyoruz işler yani masalarına oturdukları zaman bu konuya ağırlık vereceklerini bekliyoruz. Evet, dileyelim ki bu Eylül ayında düşünülen işte bir çalıştay, çalıştayın evet. da kentle yakından ilgili oda ve evet. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlensin. Çünkü bütün sivil toplum kuruluşlarını bir araya toplamanın o anlamda yok. Konu, bir şeyi yok. Yani konuyla ilgili olan ana başlıklar halinde. Evet, işte evet. Kent konusu var, kadın konusu var, çocuk konusu var, yoksullarla ilgili meseleler var. Tabii ki mültecilerle ilgili sorunlar artık çok ciddi hale evet, geldi. Evet. Bunlar için ayrı ayrı çalıştaylar seçim döneminde bir şey söylemi vardı. Bu İstanbul Metropoliten Planlama Bürosu'nun yeniden faaliyete geçirmek evet. onun üzerine. O bence en ana hususlardan bir tanesi. Plan yeniden planlı gelişmeye gelişmeye geçmek. Bir zamanlar 200 uzmanın çalıştığı 400'e kadar çıktı. 200'de başladı. 400'e kadar. 200'de başladı. Elvan Bey'in söylediği gibi 400'e kadar çıktı. Çok büyük emekler sarf edildi. Şehrin anayasası hazırlandı orada evet. ama maalesef o anayasa delik deşik edildi. Evet. Ki o anayasada evet. ne 3. köprü vardı, ne kanal İstanbul hiçbir şey yoktu. Aksine kentin mevcut evet. halini koruyucu bir takım önlemler getirilmeye çalışıldı. Evet. Ama belki hatırlayacaksınız daha önceki belediye başkanı Sayın Kadir Topbaş bir açıklamasında İstanbul'un sadece %50'sine karışabildiğini ifade etmişti. Ve yani o ömrü de yetmedi. Belediye başkanı olarak tabii ömründen evet, bahsediyorum. Evet, evet. Yoksa halen hayatta. Uzun ömürler evet, versin. Maalesef tamam. öyle. Evet. Şimdi şöyle yani iki tane sorun var burada. Bir çarpık kentleşme nedeniyle yani şehircilik anlamında ciddi bir sorun var. Bir evet. de inşaat kalitesi açısından şu andaki mevcut yapı stoğunun bir hali var. Siz inşaat mühendisleri odası olarak bu ikinci konuya nasıl bir çözüm getirebilirsiniz? Böyle önerebilirsiniz? O konuda bir sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii şimdi yani kentlerimizin bir kere planlı büyümesi gerekir. Öncelikle plan. Biraz evvel konuştuğumuz gibi şehrin anayasası olan o çevre düzeni planına uymamız gerekir. Eğer her ilçe belediyesi, her büyükşehir belediye başkanı kendi başına ben bunu yapmak istiyorum der ise işte kent bu hale gelir. Hadi diyelim bazı ilçe belediye başkanlarımız izin vermediği halde izni isteyen kişi dosyaları alıp Ankara'ya gidiyorsa, Ankara'dan izni alıp geliyorsa işte baş müsebbibi onlardır. Sonra ne oluyor? Evet pardon her zamanki gibi biz bu kente ihanet ettik deniyor. Ama bu bana göre bu ihanet ettik demeleri aldatmacadan başka bir şey değil. Tamamen bir algı yönetimidir. Bunlar bilinçlice yapılan şeylerdir. Siz o gökdelenleri dikiyorsunuz. Şehirde yer kalmadıktan sonra yapılaşma yaptık diyorsunuz. Artık yataya geçeceğiz diyorsunuz. O gün açıklanıyor. 4 katlı bina. Hemen bakan düzeltme yapıyor. Sayın Başbakanım 4 kat müteahhitleri kurtarmıyor 5 kat. Bu şekilde düzeltme yapılıyor. Yani böyle şehircilik anlayışı mı olur? Nitekim o da bir algı yönetimiydi. Çünkü kentte betonlaştıracak yer kaldı mı? Kalmadı. Nereleri var? Kuzey ormanları var. Kuzey ormanları ve o garabet projeyi Kanal İstanbul'un etrafını yapılaşmaya açmak için halkta yatay mimari diye bir algı oluşturulmaya başlanıldı. Evet. Yani vatandaşa olay yumuşatılıyor. Yatay bir mimari olursa yeni cazibe şehir. Cazibe merkezi oluşturuyorlar ve de vatandaştan gelecek olan tepkileri azaltmak için. Yani sırf İstanbul'un akciğerlerini yapılaşmaya açmak için yatay mimari diye öne sürüyorlar. Yoksa İstanbul kentinin içinde boş arazi buldukları yerlere yine gökdelenler dikiliyor. Onun ötesinde bu kentleşme, şehirleşme açısından peki mevcut yapı stoktaki problemler nasıl? Hani sizin öneriniz nedir? Ne yapılabilir? Biliyoruz ki işte biraz önce de konuştuk yani yeni yapılan binalarda 99 sonrası yapılan binalarda bile sorunların olabileceği tartışılıyor sürekli. Evet. Nedir? Ne yapılabilir? Şimdi öncelikle bu kentsel dönüşümle yenilenmesi dışında güçlendirilmenin önemini hatırlattık. Hı hı. Mutlaka ilk yap mantığıyla değil, güçlendirmeyle de bazı binalarımızı güvenli hale getirebiliriz. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu hafriyat kamyonlarından, kentin toz duman her yerin şantiye ortamından kısa sürede çıkılabilmesi için bu konuda hatırlanması gerekiyor. Onun dışında yenilendi binalarımız, çok güvenli binalarda oturuyoruz şeklinde kimseyi paniğe sevk etmek istemem ama denetim mekanizmalarının çok doğru işlemediği, mevcut yasalarımızın bu kadar sık değiştiği, yapı denetim yasasındaki değişikliklerden bahsediyorum. Ve yapı denetimin varmış gibi yapıldığı bazı alanlar, binalar maalesef yeni de olsalar çok güvenli değiller. Risk taşıyorlar. Evet, yani binalarımız yenidir, çok da güvenlidir denilemez. Çünkü binanın projesinin doğru olması yeterli değildir. Yapım safhasının yapımında çok güzel denetlenmesi, çok iyi denetlenmesi gerekiyor. Bunun çok iyi yapıldığını söyleyemeyiz. Ya bununla ilgili bu kadar sık yasal düzenleme yapılması, artık insanlar yönetmelikleri, yeni çıkan yasal değişiklikleri takipten yoruldular. Mevcutta iyi olanların da uygulamada kaçış yollarının bulunmasına devam edilmesi sürdürüldüğü sürece bu yeni yapılarımızın da güvenli olmadığı uyarısında bulunuyorum. Tümü böyledir diyemeyiz tabii ki ama böyle bir sıkıntımız da var. Bunu da konuşmak lazım. O konuda bir şey sormak istiyorum ben. Şimdi bu yapı denetim merkezi hükümetin yaptığı bir şey. Şey olarak mekanizmanın oluşturması, bunun yasal tabanının oluşturması falan var. Ama sonuçta belediyelerle bağlantılı bir çalışma bu. Belediye adına değil mi? Yapı denetim sistemi esasında belediye adına denetliyor bir noktada. Kamu adına. Kamu adına kamu diyelim adına. Değil mi? Evet, kamu adına. Yani uygulamada şeyde değil de yani mevzuat açısından değil de uygulamada mesela yeni belediyeden, yeni büyükşehir belediyesi yönetiminden bir beklenti olabilir mi burada bunu düzeltmek açısından? Müsaade ederseniz yapayım. Yok, hayır. Bu yasa merkezi hükümetin çıkarmış olduğu bir yasa. Yapı denetim yasası. Şimdi bu yasa merkezi hükümet çıkarır. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulayıcısıdır. O uygular, takip eder. Belediyeler de uymak zorundadır. Yani bir yeni seçilen belediyeler veyahut da yeni oluşan belediyeler ben yapı denetimi bu şekilde istiyorum deme hakkı yok. Şimdi onun için bu yasanın revize edilmesi doğru bir şekilde, sevgili arkadaşımın söylediği gibi çok revize edildi ama yani gene sonuçta bir şey yok. Bir de birbiriyle çelişen değişiklikler oldu. İlişkiler var, maddeler var. Yani hatırlayın bu 2001 senesinde ilk yapı denetim çıktığı zaman çok çok sevinmiştik. Sizler de biliyorsunuz. Tabii. 595 tabii. Sayılı kanun hükmünde kararname çıkmıştı ve alkışlanacak bir şeydi bakın. Ama dış baskılara, dış baskı derken yani Türkiye'nin içindeki baskılara dayanamayaraktan mevcut iktidarlar onu kaldırdılar. Şimdi orada ne vardı? Sigorta ayağı vardı. Şimdi bir denetim, dünyanın neresine bakarsanız bakın, yapı denetimi sigortasız olmaz. Siz onun bir ayağını keserseniz işte bugün ülkemizdeki durum ortaya çıkar. 595 sayılı kanun hükmünde kararnameyle çıkan yapı denetim yasasında sigorta ayağı vardı. Müteahhitler itiraz ettiler. Biz bunu istemiyoruz. Buna ek para lazım, şu lazım. Çünkü sigortacı riskli gördüğü binayı sigorta etmez. Bitti. Olay bitti. Satamazdı o binayı. Olay uydu. Sonra 4708 çıktı. 4708'de onlarca kez değiştirildi. Yani bir proje denetçisi, yapı denetçisi tarifleri başladı. 12 senelik tecrübeden 3 seneye indirdiler. Niçin peki bu 2002 veya 2003 senesinde 12 senelik tecrübeli isterken bir takım şartlarını sayarken şimdi yalnız o görevde bulunmuş olsun 3 sene yeterli deniyor. Yani böyle böyle dejenere edildi. Maalesef işte en büyük sıkıntıları da ondan dolayı çekiyoruz. Ha bunlar bu yönetmelikler değişemez mi? Değişir. Revize edilemez mi? Edilir. Ama her şeyden önce de yani burada etik kurallara çok önem veriyoruz. Ahlaki değerlere önem vermezsek biz istediğimiz kanunları yapalım. Bu olmaz. Şimdi belediye proje onayını veriyor. Evet. Değil mi? Evet. Başka belediye ne onayları veriyor? Daha sonradan bina tamamlandı ruhsatını mı? Ruhsatını veriyor. Sonra tamamlandıktan sonra iskanını. Önce inşaata başlamak için ruhsat izni veriyor. Tabii. Her şey tamamlandığı zaman da iskanını veriyor. Evet. Evet. Peki yani yapı denetimi olarak ele almayalım ama bütün bu süreçte anlaşıldığı kadarıyla belediyelerin oldukça önemli bir rolü var. Bu rol aynı zamanda yapının denetimi için kullanılabilecek bir rol haline getirilemez mi? Şimdi tabii bakın yani çok eskilere gidecek olursak 70'li ve 80'li senelerde denetim mekanizmasında TUS dediğimiz teknik uygulama sorumluları vardı. Vardı, doğru. Teknik uygulama sorumlusu bireysel mühendis ve mimarlardı. Kime karşı sorumlular? Belediye ve mal sahibine karşı sorumlulardı. Sonra o çok dejenere oldu. Yerine gidilmedi. Parayı veren düdüğü çaldı. Yapı denetim sistemi getirildi. Yapı denetim sistemi de işte yapı denetim kamu adına denetim. Kamu adına denetimde belediye burada imar durumunu belirliyor. Gelen projelerde ve yapılan şeylerde imar durumuna göre yapılmış mı yapılmamış mı ona bakar. Yapılmışsa da ruhsat ve iskanını verir. Yapı denetimin görevi ise şimdi bakın projelerden başlayaraktan bunların kontrolü yerinde doğru yapılıp yapılmadığı hatta yönetmeliği ne derdi Füsun? Malzemelerin kontrolü, malzemelerin C belgeli mi? CE belgeli olup olmadıkları. Malzemelerin testlerinin yapılması ve hatta iş güvenliğinden sorumluluk. Bunların yetkileri çok geniştir. Ama maalesef tabii ki haksız rekabet, serbest piyasa koşulları öne çıkınca yani bu iş yapılamaz hale geldi. Evet, yani buradan hareketle önümüzdeki dönemde belediyelerin sorumluluklarını hatırlatıcı bir dizi önlem üzerinde İnşaat Mühendisleri Odası çalışabilir herhalde, tabii, değil mi? Tabii. Yani şimdi Elvan arkadaşımın dediği gibi de yani belediyeler tabii ki yapı denetim şirketleri üzerinde de yani baskı denetimleri çıktıkları zaman bir baskı kurdukları anda herkes işini doğru yapacak. Şimdi evet. Bu çerçevede şu anki mevcut yeni seçilen belediyeden de biz şöyle bir şey hazırlıyoruz. Bundan önceki dönemlerde de bazı 14 ilçe belediyesiyle bir protokol yapmıştık. Bu şimdi protokolümüzü yenileyerekten İstanbul'da 14. İstanbul'da evet. Yenileyerekten ama o zaman tam hayata geçiremedik. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'yle böyle bir çalışmayı düşünüyoruz. Ben müsaade ederseniz şöyle bir şey yapacağım. Nedir bunun adı? Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik işbirliği protokolünü hayata geçirmek için çalışacağız. Sayın Belediye Başkanı'na bu protokolü hazırlayıp sunacağız. Bu yalnız inşaat mühendisleri değil, kentimizdeki diğer meslek odalarıyla birlikte, TMOBA bağlı meslek odalarıyla birlikte 22 odayla bu ilgilendiren öyle bir şeyimiz vardı bizim. Evet, bu çalışmayı getirip sunacağız. Bunu hayata geçirirsek ta özlediğimiz eski 70'li senelerdeki şeyleri biraz hayata geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Çok güzel. Meslek odalarıyla birlikte ortak çalışmayla hayata geçirebiliriz. Evet. Püsür Hanım, bir sorum var size. Buyurun. İstanbul Şubesi'nin yönetim kurulu kaç kişiden oluşuyor? 7 kişiden oluşuyor. 7 asıl, 7 yedek. Aslında 14 kişi 14 çalışıyoruz. Kişi. Kaçı kadın? Şimdi bu 7 kişilik yönetimimizde ben varım. Bir de yaşın arkadaşım var. Asıl üye olarak çalışan. Ama yedek, diğer 7 yedek yönetimimizde ki biz bu arkadaşlarımızla çok ciddi işbirliği içinde çalışıyoruz. İsimlerini telaffuz ederek saymak istiyorum. Lütfen. Sinem Hanım var. Dilan Hanım var. Yine kadın üyesi. Dilek. Dilek vardı, vardı ama görevi nedeniyle ayrılmak zorunda işte, kaldı. Evet. Yani pek çok ilimize, pek çok farklı şubemize göre kadın yönetici, yönetim kurulu üyesi olarak sayımız var. Evet, ama yeterli mi dersiniz, hayır diyorum. Evet, yani ayrılanı da halen varmış gibi düşünürsek 14'e 5. 5. Değil mi? Evet. Yani bu aslında inşaat mühendislerinin erkek üyelerine de önemli bir sorumluluk atfediyor diye düşünüyorum önümüzdeki döneme ilişkin olarak. Bir inşaat mühendisi olarak bu arada bir şey yapmak istiyorum. Hani araya girmek istiyorum istatistik olarak, evet. Yüzdeye bakarsanız inşaat mühendisi, erkek inşaat mühendisi ve kadın inşaat mühendisi sayıları oranlarsak bizim bölümde 6 tane kadın öğrenci vardı. Biz 120 kişiydik inşaat mühendisliği bölümünde. Onun için hani bu bayağı yüksek bir oran inşaat mühendisliği çerçevesi içerisinde. Hani yeterli falan anlamında söylemiyorum. Sadece oran anlamında söylüyorum. Hakikaten. Her geçen sene bunu çok yani hoşumuza giderekten takip ediyoruz. Aynen. Ben de. Mühendis sayısı ve mühendis sayısı artıyor. Çok yönetimimizde de artacak. Evet, evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz sizlere. Sağ olunuz. Programa katıldınız ve 20. Yıl dönümü için bize hem etkinliklerinizi anlattınız hem de görüşlerinizi paylaştınız. Bütün bunları aslında internet adresinde de dinleyicilerimiz bulabilir. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız Nusret Suna ve Füsun Sümer idi. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Sümer. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.